Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 czerwca, jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Cel jest tylko jeden. Polscy piłkarze za kilkadziesiąt minut powalczą o zwycięstwo z Macedonią Północną. Skazany za aferę podsłuchową Mark Falenta trafił do jednego z warszawskich aresztów śledczych, gdzie jest objęty dodatkową ochroną. Brytyjski sąd jednak nie zajmie się sprawą Borisa Johnsona, jednego z czołowych polityków partii rządzącej, który miał kłamać w sprawie Brexitu. O 20.45 na stadionie w Skopie zabrzmi pierwszy gwizdek w kolejnym meczu naszych piłkarzy w ramach eliminacji do Euro 2020. Przeciwnikiem są zawodnicy Macedonii Północnej. Na miejscu jest Jan Kałucki. Powiedz, w jakim składzie wystąpi Polska? Jerzy Brzęczek po raz kolejny zaskoczył. Na ławce rezerwowych będą Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek, więc w ataku Polacy będą straszyć jedynie Robertem Lewandowskim. W bramce bez niespodzianki zobaczymy Łukasza Fabiańskiego. W linii obrony zagrają Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek i Tomasz Kędziora, a nie jak przewidywano Maciej Rybus. Na jednym skrzydle Przemysław Frankowski, na drugim Kamil Grosicki. W środku zaprezentują się Grzegorz Krychowiak i Mateusz Klich, a tuż za Lewandowskim zobaczymy Piotra Zielińskiego. Na murawie rozgrzewają się już bramkarze reprezentacji Polski, którzy odebrali oklaski od kibiców biało-czerwonych. Ma ich być ponad 2000. Na ich barkach też będzie ciążyć duża odpowiedzialność. Nasi fani muszą przekrzyczeć fanatycznych sympatyków macedońskiej jedenastki. Czekamy na pierwszy gwizdek. Skopie, Jan Kałucki. Dziękujemy za te relacje i oczywiście trzymamy kciuki. Skazanym w związku z tak zwaną aferą podsłuchową Marek Falenta trafił do jednego z warszawskich aresztów śledczych. Z uwagi na medialny charakter sprawy został objęty dodatkową kontrolą funkcjonariuszy służby więziennej. Według sądu to na jego zlecenie. W jednej z warszawskich restauracji podsłuchiwano osoby z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Nagrano m.in. ówczesnych ministrów Bartłomieja Sienkiewicza, Radosława Sikorskiego i Elżbietę Bieńkowską. Marek Falenta, skazany prawomocnie na 2,5 roku więzienia, na początku lutego nie stawił się do odbycia kary. Ukrywał się w Hiszpanii. W kwietniu wpadł w ręce polskich i hiszpańskich policjantów. Do tej pory przebywał w tamtejszym areszcie. Gdy o wydaniu biznesmena Polsce zdecydował sąd, do akcji wkroczyli polscy funkcjonariusze. Doszło też do pewnego incydentu. Marek przed samym wejściem do samolotu próbował uniemożliwić wykonanie tego transportu, dlatego ze względu na jego bezpieczeństwo konieczne było założenie również kasku ochronnego na głowę, tak aby nie dokonał samouszkodzenia ciała. Mówił rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. Skazany trafi teraz do celi przejściowej. Komisja penitencjarna zdecyduje o jego klasyfikacji, o skierowaniu go do odbywania kary pozbawienia wolności we właściwym rodzaju i typie zakładu karnego. Powiedziała podpułkownik Elżbieta Krakowska ze służby więziennej. Jak dodała, Marek Falenta będzie teraz pod wzmożoną kontrolą funkcjonariuszy. Karol Dermoros, Polskie Radio. Brytyjski sąd nie zajmie się rzekomym oszustwem, jakiego wobec wyborców miał się dopuścić Boris Johnson, czołowy polityk partii konserwatywnej. Wysoki Trybunał zmienił decyzję sądu z zeszłego tygodnia, który kazał kandydatowi na premiera stawić się na rozprawie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Czerwony piętrowy autobus wykorzystywany w kampanii referendalnej, a na nim kontrowersyjny napis. To główna kość niezgody, bo napis głosił: wysyłamy do Unii 350 milionów funtów tygodniowo. 29-letni biznesmen Marcus Ball twierdził, że to nieprawda. Oskarżył polityka o kłamstwo w trakcie sprawowania funkcji publicznej. Wcześniej sąd okręgowy uznał, że Boris Johnson powinien stawić się na wstępnej rozprawie i złożyć wyjaśnienia. To utrudniło kampanię polityka, który chce zostać następcą Theresy May. Theresy May, która właśnie odeszła dziś ze stanowiska szefowej partii konserwatywnej. Prawnicy Borisa Johnsona przekonywali m.in., że sprawa ma charakter polityczny, a teraz Wysoki Trybunał mówi, do rozprawy nie dojdzie. Na oficjalne uzasadnienie musimy jeszcze poczekać parę dni. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec sprawdzamy stan przygotowań do imprezy Shell Eco Marathon, w którym uczestnicy na 1 litrze paliwa muszą przejechać jak najdłuższy dystans. Polskę 2 lipca w Londynie będzie reprezentować 6 zespołów z Gdańska, Łodzi, Warszawy, Lublina, Krosna i Katowic. Student Politechniki Gdańskiej Rafał Topolewski mówi, że bolidy są małe i wyglądają bardzo futurystycznie. Są pozbawione wszelkich komfortów, tylko żeby pokazać technologicznie, co można osiągnąć w dziedzinie oszczędności energetycznej.

Absolutnie, absolutnie. Brawo, brawo. Sorry Boys. Dwie pozycje w górę na 26. A ten utwór, który już się nam powoli chyba wyłania, to jest piosenka, którą słyszałem dziś rano. Marek prezentował w LP Trójce i absolutnie, absolutnie piosenka ustawiła mi dzień. Bruce Springsteen, 25. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Płyta będzie niebawem i na pewno dużo będzie o niej opowiadał Mariusz Owczarek, ale jeśli Państwo pozwolą, ja też sięgnę, bo ten utwór podoba mi się absolutnie. Hello sunshine, Bruce Springsteen, 25. Jeśli chodzi o mecz, to bardzo Państwu polecam i bardzo proszę, by Państwo zostali z radiem i zastosowali starą metodę, którą wymyśliliśmy w Trójce jeszcze w latach 80. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Wieje Nosowska 24. Skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle? Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz i jesteś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Wieje, kiedyś Legionerka, teraz Nosowska, dzisiaj po 5 tygodniach tak jak była na 24. Na 23 natomiast Mazolewski i Porter, Don't Ask Me Questions, 23. Mazolewski, Porter, Don't Ask Me Questions, tak jak... nie, na 23 dzisiaj to jest 3 w dół. 4 utwory się zatrzymały na pozycjach sprzed tygodnia, między innymi Mela Koteluk, 22. Wodę, a samolot.

ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Się poruszam jeden, zespół WW na 20, a zaraz obok na 19, ale jeszcze wcześniej coś ważnego, jak mi się wydaje, przeczytam. Otóż pan Wojtek napisał tak. Gdyby pan mógł przekazać Monice, że Wojtek ją kocha i nigdy więcej nie pójdzie sam w góry, dziękuję i pozdrawiam serdecznie, słuchacz od pierwszego wydania. Na 20 WW, na 19 zaraz obok też WW. Choć raczej przemykam, kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Takie tam to tytuł tej piosenki zespół WW po 4 tygodniach z 18 na 19 wskoczyliśmy w taką długą bardzo strefę spadkową. Przypomnę, że dziś 17 utworów spada. I teraz w utworze zespołu Lady Punk, zespół Koma, wędrówka 2 w dół na 18. Wędrówka Koma, 9 tygodni na liście, dziś z 16 na 18. I jeszcze jeden list, który muszę przeczytać i bardzo jestem wdzięczny słuchaczom, ale nie wiem kto to, bo się nie podpisali. Pozdrawiamy z koncertu Phila Collinsa w Berlinie. Dziękuję bardzo, życzę przyjemnego koncertu i jak mi się wydaje, spotykamy się jeszcze na Stadionie Narodowym. Krzysztof Zalewski, Kurier, 3 w dół na 17. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra. Nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat.